Do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia. Wymienny akumulator za 4399 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zaostrza się polityczna awantura wokół braku nominacji oficerskich. Dworzec centralny w Warszawie zamknięty do 16 listopada. Po pożarze w katedrze Notre Dame do kaplicy powróciła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Brak nominacji dla oficerów powodem kolejnego spięcia na linii prezydent-premier. Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że zablokował nominacje dla przyszłych oficerów Agencji Wywiadu i Kontrwywiadu. Prezydent chciał się spotkać z szefami służb specjalnych, by omówić kwestię nominacji, ale jak napisał jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, pierwszy raz w historii III RP szefowie służb specjalnych nie przyjęli zaproszenia od prezydenta. Według posła Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej decyzja prezydenta o braku nominacji to odpowiedź na cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza. Karol Nawrocki, broniąc Sławomira Cenckiewicza i tego braku dostępu do informacji niejawnych, gra tak naprawdę, bierze jako szantażystów młodych oficerów, ich rodziny, którzy byli przygotowywani. Przedstawiciele opozycji bronią decyzji prezydenta. Jego doradca Błażej Poboży uważa, że to premier wykorzystuje służby do celów politycznych. Pan prezydent wcześniej nie ujawniał tej informacji, kierując się logiką państwową, ale niestety Donald Tusk, jak zawsze, tak jak poprzednio, biorąc swoją żonę i córkę za zakładniczki w sprawie politycznej, tak i teraz próbował jako zakładników wziąć właśnie tych, którzy mieli być awansowani na pierwszy stopień oficerski. To jest, proszę państwa, skandaliczna i bulwersująca sytuacja. Promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 osób, przyszłych wywiadowców z ABW i SKW. Dworzec Warszawa Centralna od dziś zamknięty z powodu remontu. Pasażerowie muszą wysiadać na innych stołecznych stacjach lub korzystać z objazdów. Utrudnienia potrwają do 16 listopada. Relacja Klaudii Wrólewskiej. Ostatni przed remontem pociąg pasażerski wjechał na stację Warszawa Centralna przed południem. Chwilę później ekipy kolejowe rozpoczęły prace modernizacyjne przy torach i rozjazdach. Jak mówił w TVP Info Karol Jakubowski z PKP PLK, pociągi zatrzymują się na dworcach wschodnim, zachodnim, głównym i gdańskim, a także na stacji Warszawa-Śródmieście. Ważne jest również to, że cały czas działa linia średnicowa podmiejska, która umożliwia dojazd pociągów do centrum miasta. Większość pasażerów wiedziała o zmianach i była na nie przygotowana. Informacja była pełna, kupowaliśmy bilety przez internet, więc nie było żadnego kłopotu. Jest to takie trochę utrudnienie, niedogodność. Po prostu muszę wrócić na zachodnią, a nie tutaj, ale jakby dla mnie to tam żaden problem. Po modernizacji stacja ma zyskać większą przepustowość i przyjmować więcej pociągów niż dotychczas. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Akcja policji i antyterrorystów na południu Hiszpanii w mieście Isla Mayor. W magazynie pełnym narkotyków ukrył się uzbrojony mężczyzna. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której ciężko ranny został jeden z funkcjonariuszy. Trafił do szpitala w Sewilli. Jego stan jest krytyczny. W Isla Mayor trwa obława. Policjanci na ziemi są wspierani przez jednostki powietrzne. Czechy dołączają do grona państw, które uczą swoich obywateli, jak przygotować się na kryzys. Do skrzynek pocztowych trafiły broszury zatytułowane 72 godziny. Tytuł nawiązuje do czasu, przez jaki każde gospodarstwo domowe powinno być w stanie samodzielnie funkcjonować bez dostaw wody, ciepła lub prądu. Wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz listę najpotrzebniejszych rzeczy na wypadek klęski żywiołowej lub blackoutu. 20-stronicowa publikacja wyjaśnia również, jak wesprzeć w takiej sytuacji sąsiadów, jak rozmawiać o niej z dziećmi, jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji oraz co zrobić, gdy słychać syrenę alarmową. Jak wynika z niedawnego badania, niemal 3/4 czeskich gospodarstw domowych nie podejmuje żadnych przygotowań na wypadek sytuacji kryzysowej. Poradnik, który ma to zmienić, powstał dzięki współpracy prawie 70 organizacji i opiera się na fińskim modelu przygotowania obywateli. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Do polskiej kaplicy w katedrze Notre Dame powróciła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W uroczystości wzięła udział pierwsza dama Marta Nawrocka. Obraz ocalał po tragicznym pożarze świątyni. Teraz powrócił w miejsce szczególne, mówi doradca prezydenta Jan Kasprzyk. W kaplicy, gdzie modlili się również polscy emigranci po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym, gdzie gromadziła się polska opozycja niepodległościowa, która w latach 80. tak licznie przebywała w Paryżu. Niestety rok później katedra Notre Dame stanęła w płomieniach. Cudem ocalała ikona Matki Bożej Jasnogórskiej. Kopia ikony z Częstochowy powróciła do Notre Dame w oprawie polskich śpiewów i modlitw. Obraz wnieśli Polacy w strojach ludowych. Na uroczystość przybyły tysiące przedstawicieli Polonii z całej Francji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, jedynie na zachodzie są szanse na chwilę ze słońcem. Na południu niewielkie opady deszczu, w Tatrach sypnie śniegiem, na termometrach od 8 do 13 stopni. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża znaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jak zwykle o tej porze w sobotę poproszę o sygnał. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Sporo ciekawej muzyki dziś w audycji. Zapraszam do 14:00. On the day the wall came down, they threw the locks onto the ground, and with glasses high, we raised a cry, for freedom had arrived. And on the day the wall came down, this ship of fools had finally run aground. Promises lit up the night, paper doves in flight. I dreamed you had left my side. No doubt, not even pride remained. And even though you needed me, it was clear that I could do a thing for you. Now life devalues day by day, as friends and neighbors turn away. And there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty of history in shades of gray. I want you, the sound of drums, the music playing, the morning sun. Slipped away. A Great Day for Freedom, David Gilmour. Nam się zawsze będzie kojarzyć z występem artysty w Gdańsku, w Stoczni i z tą trójkową nocą pokoncertową, kiedy na pytanie, właściwie na radosne zdanie, zagrałeś dla nas dziś Great Day for Freedom, włączył do repertuaru, nie miało tego utworu być, a on spokojnie na to mówi, wszystkie utwory zagrałem dla was. No tak, przed chwilką David Gilmour z właśnie niedawno wydanej płyty, nagranej w Pompejach. Nieprzypadkowo teraz amfiteatr w Pompejach zaczął się cieszyć taką niezwykłą popularnością. Ogłosił zespół Morillion, być może już słyszeli państwo, że da tam koncert. Nie w tym samym, tam są dwa amfiteatry w Pompejach, więc on w tym górnym da przy stacji kolejowej od razu przy wejściu 25 lipca. Jest na co czekać. Czy będzie tam trochę nowej muzyki, bo to ma być specjalny zupełnie koncert. Być może Steve'a Hogarta da się o to zapytać, gdy przyjedzie do Warszawy, jak państwo wiedzą. Przyjeżdża do studia Polskiego Radia na Woronicza. Będzie za 11 dni. Taki specjalny jego wieczór, gdzie on gra muzykę Marillion, ale również i inne zupełnie utwory. No ale zaczęliśmy rozmawiać dzisiaj o Gilmourze, o Marillion, a główną przecież płytą tonacji sobotniej dziś jest album, który ukazał się 20 lat temu dokładnie. Czy pamiętają państwo, jak on się zaczynał? Tak troszkę z daleka pierwsze dźwięki do nas docierały i zostały na te 20 lat. Where did it all go wrong? David Gray. To album Slow Motion. Takie życie na zwolnionych obrotach. I niezwykła to płyta, ale czy Państwo pamiętają, że byliśmy zaprzyjaźnieni z Davidem Grayem na długo, zanim zaprzyjaźniła się z nim i doceniła go brytyjska publiczność? Gdy jego płyty debiutowały na brytyjskiej liście przebojów od razu na pierwszym miejscu, to myśmy mówili, no to wiedzieliśmy lata temu. Zresztą David Gray miał tego świadomość i wiedział, że ma swój specjalny szary kącik w programie trzecim Polskiego Radia i nawet głośno o tym informował. Hello, you're listening to Gray's Corner, Szary Kącik. Tak, szary kącik. I pamiętał to również, gdy spotykaliśmy się po latach i pytał, how about my szary kącik? Ta nowa płyta jest piękna. Nowa, stara. Znamy ją na pamięć też. Dzięki uprzejmości artysty wtedy otrzymaliśmy ją 5 dni przed premierą i mogliśmy obgrać właściwie cały album. Dzisiaj jesteśmy równo ze światową premierą i przyglądamy się tym nagraniom. Pomyślałem, bo napisałem Państwu dzisiaj, odszukałem na półce oryginalną płytę, stąd taki jestem mądry, jeżeli chodzi o daty wydania i daty pierwszej prezentacji. I zobaczyłem, że ta okładka płyty jest bardzo brudna. Niektórzy pamiętają, że zamieniałem się z Państwem na brudne okładki, które artysta za maszystym ruchem flomastra pobrudził. I pomyślałem, no piękna jest ta okładka, jest do zobaczenia, ale jest również do wzięcia, do zamiany. To taki przedświąteczny drobiazg. Dobrze byłoby wrócić do takiej odległej, ale jednak zacnej tradycji. I żeby tak było bardzo świątecznie, parę rewelacyjnych świątecznych nut od Davida Graya z albumu Life in Slow Motion. I believe there were a God out in the starry firmament. As it is, it's just a lie, and I'm here eating up the boredom on an island of cement. Give me your ecstasy, I'll feel it. Open window and I'll steal it, baby, like it's heaven sent. This ain't no love that's guiding me. Some days I'm bursting at the seams with all my half-remembered dreams, and then it shoots me down again. Feel the dampness as it creeps. I hear you coughing in your sleep beneath a broken window pane. Tomorrow, girl, I'll buy you chips, a lollipop to stain your lips, and it'll all be right as rain. This ain't no love that's guiding me. This ain't no love that's guiding me. trees, the fruit of rain is hanging, trembling in the branches like a thousand diamond buds. Waiting there in every pause, that old familiar fear that claws you, tells you nothing ain't no good. Pulling back, you see it all down here, so laughable and small, hardly a quiver in the dew. This ain't no love that's guiding you. David Gray. No więc jest ta okładka do zamienienia się gotowa. Trzeba wysłać do mnie znak albo mailowo STT, to sobotnia tonacja trójki, polskie radio, to pisane razem, .pl, albo zostawić wiadomość na Facebooku. Będzie losowanie, oczywiście. Czy nie przytrzymam zegar? Muszę przytrzymać zegar, ponieważ teraz mam kolejną płytę, która obchodzi swoje urodziny. Tak jak w dniu wydania obchodziła swoje urodziny jej autorka. Wszyscy znają tę płytę na pamięć. Niezwykły przebój 30 lat temu, a dziś dostajemy ją z dodatkowym utworem. Thank you. i proszę bardzo, dodatkowy utwór po tylu latach? 30? Dzisiaj przychodzi on, Kaja, w programie trzecim w sobotniej tonacji trójki. 2,5 minuty przytrzymałem zegar, ale warto było. There was a time I used to call you on my very own. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. Then one day I said you're up to motor right out of my life, leaving me all by myself, all alone to cry every night. Babe, oh, I want you to come back home, yeah. Oh yeah, sweet little girl. Now listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. I fell in love with that woman, but to turn around, I did the same thing again to me. Gonna crawl right back to you, woman. I'm gonna plead and plead and plead, yeah, till you're here by my side. I can't even walk down the same old streets we used to walk down. Cause I keep thinking about all the good times. Keep thinking about it, I wanna make you mine. Oh, babe, babe, babe, please come home, yeah. Oh, yeah, you've been gone too long. I want you to, oh, oh, babe, babe, I want you to come back running home. No i proszę bardzo, kiedy słyszeli Państwo ostatnio taki utwór zespołu Led Zeppelin? Może na płycie Koda, ale przecież nie na oryginalnej, tylko dopiero na tej wznowionej z dodatkowymi utworami. To dziwne, ale rozmawialiśmy o tym niedawno. Płyta, na której miały się znaleźć wszystkie utwory, które wcześniej nikomu nie pasowały. No a okazało się, że tych niepasujących wystarczy na całą drugą płytę Baby Come On Home. I tutaj nazwisko współautora Berta Bernsa będzie Państwu potrzebne, bo to kompozytor, autor, który nie jeden wielki utwór muzyki rozrywkowej nam zaoferował. Twist and Shout, pamiętają Państwo? Oczywiście. No to on właśnie. Under the Boardwalk, grupy The Drifters, tak. Cry to Me, wykonane przez Rolling Stonesów, no to są jego utwory. No i on też napisał Baby Come On Home. Bert Burns zmarł w 1967 roku i Led Zeppelin postanowił jakby w hołdzie dla niego ten utwór nagrać. No to śmiało teraz mogę wrócić do Davida Graya. Przy okazji chciałbym doprecyzować. Zamieniam się z Państwem na okładkę. Moja jest brudna, bo ją zabazgrał artysta David Gray. Ale nie zamieniam się z Państwem na płytę. Płyta jest moja, troszkę porysowana i moja zostanie. I wszystkie notatki. Ale będę miał czystą, piękną od Państwa okładkę na wymianę. Na tej nowej wersji, no, będą Państwo zdumieni. Jeden z piękniejszych utworów oryginalnej płyty, tu w wersji, jakiej nikt do tej pory nie słyszał. Artysta mówi, że to wersja próbna. Niesamowicie słucha się tego utworu. To próbna wersja, ale no, po co ją było chować przez tyle lat? Znakomita. Life in Slow Motion, David Gray. Jeszcze raz szybciutko adresy. Zamieniam się z Państwem na okładkę. Oddam brudną, pobazgraną przez artystę i oczekuję czystej. stt@polskieradio, to pisane razem.pl albo proszę o wiadomość na Facebooku. Na koniec audycji mam zamówione przez Państwa cudowne PS do ubiegłotygodniowych nagrań. Najpierw najpiękniejsze dla mnie nagranie The Moody Blues. I wanna go. jakie cudo nagrać 35 lat po początku kariery. Aż nie do wiary. The Moody Blues, album Sir La Mer, lato 1988 roku. Kłaniamy się Państwu. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruch, Piotr Kaczkowski. Do przyszłej soboty w tonacji trójki. Jeszcze Marian Faithfull. Do usłyszenia. September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call. Think I'll stay here just the same. Blaming September, what can you give me that is true? Do you remember? Do you remember all the life I gave to you? The summer dying, September lives in flame. My youth lies bruised and broken, no happy ending to the game. Bother to tell me. I'll live on here just the same. Do you remember? Do you remember all the life I gave to you? Thank you.